नित्य स्वाध्याय प्रवचन में पंचदशी के चतुर्थ प्रकरण द्वैत विवेक का पहले उच्चारण मैवं मांसमयोषी काचिदन्या मनोमयी मांसमय्या भेदेपि भिद्यते हि मनोमयी मैवं मांसमयोषि काचिदन्या मनोमयी मांसमय्या भेदेपि भिद्यते हि मनोमयी। ज्ञान वैलक्षण्यस्य गीय वैलक्षण्य अविनाभूतत्वात् गेयाकार भेदो अंगीकर्तव्य एव इति आशयेन परिहरति। देखो इसके पहले 24वें श्लोक में शंका किया था कि भाई ज्ञान भले भेद हो गे एक ही रहता, ईश्वर निर्मित जो युवती का शरीर है उस शरीर में तत्तद व्यक्ति बुद्धि की अपेक्षा से भेद होने पर भी मांसमय जो योषित है एक ही रहती है। तो आपने कैसे कह दिया कि नाना प्रकार से वह भिन्न हो जाता है और वो जो वस्तु है जीव कृत सृष्टि है, ये कहा था ना, ये नहीं बन सकता। ये शंका ग्रंथ है, वो पहले बताया था कि आकार भेद नहीं होता, वस्तु भेद नहीं होता, वस्तु तो एक ही है जो ईश्वर ने निर्मित किया युवती का शरीर, पर प्रत्येक व्यक्तियों के बुद्धि वृत्ति से कोई माता मानता, कोई ननांदा मानता, कोई दुहिता मानता, कोई पत्नी माना, कोई मां माना, कोई कुछ माना, इस ज्ञान में भेद है, वस्तु में भेद नहीं है, वस्तु एक ही रहता है। जब वस्तु भिन्न हुआ ही नहीं, यह जो आपने कहा कि ये जीव सृष्टि है ये कैसे बन पाएगी, वस्तु तो एक ही है, तो जीव सृष्टि ये माता द्विता भगिनी भांजी और ये सब जो है ना, ये नई व्यवस्था बन पाएगा। इस पर उत्तर दे रहे हैं, योषित बपुषी अतिशयो न दृष्ट जीव निर्मित, जीव से निर्मित कुछ न्यूनाधिक नहीं देखा जाता। जो परमेश्वर ने निर्मित किया युति का पिंड वह वैसा ही रहता है। तब इसका उत्तर दे रहे 25वें श्लोक से कि ज्ञान वैलक्षण्यस्य गेय वैलक्षण्य अविनाभूतत्वात्, व्याप्ति है, अविनाभूत का नाम है व्याप्ति। अविनाभूत बोलते हैं व्याप्ति को, व्याप्ति का मतलब है साचर नियमो व्याप्ति, साथ साथ रहे उसका नाम व्याप्ति है। जहां जो है धुआं उठेगी अग्नि जरूर होगा, क्योंकि बिना आग के धूम हो नहीं सकता, आग के बिना धूम हो नहीं सकता। तो जब भी अग्नि है तो समझो धुआं, धुआं है तो अग्नि, दोनों का अविनाभाव है। ऐसे ही जब ज्ञान है तो गेय भी होना चाहिए, ज्ञान का गेय का अविनाभाव है, दोनों की व्याप्ति है, साथ साथ रहते हैं। इसलिए गेयाकार का भेद भी स्वीकार करना पड़ेगा। ज्ञान में विलक्षणता है, मतलब गेय भी अलग अलग है। अब वो दिखा रहे कैसे अलग अलग, मैवम से पूर्व पक्ष के प्रश्न का परिहार किया, शंका को दूर किया। देखो मैवम का अर्थ किया टिप्पण कारण, एक नंबर में, एक नंबर लिखा नीचे, एक नंबर में अन्यथा भार्यादि शब्द ज्ञान व्यवहाराणाम भेदो नैव स्यात्। यदि आप गेय में, गेय मतलब वस्तु पदार्थ, समझे ना, जो गेय है वस्तु पदार्थ है, मैटर है, उसमें यदि आप भेद नहीं मानेंगे तो ज्ञान में भेद हो नहीं पाएगा। अन्यथा भार्यादि, भार्या मतलब पत्नी, माता है ना, दोहिता, ये सब जो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इन शब्द ज्ञान व्यवहार में भेद नहीं होगा। तदेवं तत्त जीव दृष्टि कल्पिता अन्या मनोमयी, उन जीवात्माओं के दृष्टि से कल्पित अन्य है मनोमय स्त्री, योषित भिन्नैव, परमेश्वर ने जो हाड़ मांस चाम का पुतला बनाया पिंड, जो परमेश्वर की सृष्टि युति की है, उससे भिन्न विलक्षण एक जीव के कल्पना से कल्पित मनोमय सृष्टि है, यह बता रहे हैं। वह अनिर्वचनीय है, यहां तो नहीं कहा, बड़े ग्रंथों में उसका नाम है अनिर्वचनीय सृष्टि। अनिर्वचनीय बोलते हैं कि जब तक प्रतीति हो रही है तभी तक उसकी सत्ता है। हाँ, उसको बोलते हैं ज्ञातैक सत्ता, मतलब प्रातीतिक काल तक ही रहता है, प्रतीति के सम काल तक सत्ता। जब तक आप देख रहे चांदी की प्रतीति हो रही, तभी तक सीपी में चांदी, न पहले थी न आगे होना है न अब भी है, पर प्रतीति काल तक है। भाई टेलीविजन की स्क्रीन पर सारा तमाशा देखते हैं, तो जब तक देखते हैं तब तक अनिर्वचनीय टेलीविजन की स्क्रीन पर पदार्थ है, और नहीं होता तो आंख से देखते नहीं, कान से सुनते नहीं। अब टीवी बंद हो गई, हाथ लगाओ कुछ भी नहीं, एकदम सीधा स्क्रीन है, पर्दा है। और जब दिखाई दे रहा था तो पहाड़, सागर, नदियां, लहरें सब दिखाई दे रहा था। तो टेलीविजन के स्क्रीन पर, पर्दे पर जो दिखाई दे रहा वह अभी अनिर्वचनीय है। ऐसे ही यह जो जीव कृत सृष्टि है, युति में भार्या की, पत्नी की, माता की, बहन की है ना, भांजी भतीजी की, यह भी सब अनिवाच्य है। मनोमय योषित भिन्नैव, बहुविधा तम अवश्य में उररी कर्तव्यम, बहुत प्रकार से उपलब्धि होने से अवश्य स्वीकार करना चाहिए। ये टिप्पणी में दिखा था। श्लोक का देखिए, मांसमय योषित काचित अन्या मनोमयी, जो मांसमय योषित है युति है, उससे भिन्न एक मनोमय युति है। मांसमय्या भेदेपी, मांसमय युति के साथ मनोमय का अभेद होने पर भी, भिदते ही मनोमय, ज्ञान भिन्न भिन्न होने से एक अनिर्वाच्य प्रत्येक जीव की अपनी एक मनोमय सृष्टि है। और जैसी मनोमय सृष्टि जीवात्मा करता, कल्पना करता, वैसा फल भी उत्पन्न होता है। अब भक्त ने युति में लक्ष्मी कल्पना किया, है तो वही पिंड, आडमा चाम का वही पुतला है, पर भगत ने अपने मनोवृत्ति के अनुसार लक्ष्म्याकार वृत्ति बनाया। इसी को वेदांत बोलते हैं ना, भाई ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ। तो आप उस युति में चूंकि भक्त हैं, तो अपने मन के वृत्ति के द्वारा लक्ष्म्याकार वृत्ति बनाए, उस युति में आपको लक्ष्मी का दर्शन हुआ, उससे आपको बड़ा आनंद की प्रतीति होगी। और एक बालक उस युति में मातृ आकार वृत्ति बना रही, हमारी मां है, जन्मदात्री है, उसको देखने से वात्सल्य भाव जगेगा, प्रेम उमड़ेगा। और पति देखेगा तो क्या उसमें पत्नियाकार वृत्ति बनेगी, तो उसमें सुख बुद्धि होगी। सौत देखेगी तो ईर्ष्याकार वृत्ति बनेगी, पिंड वही है परंतु मन के वृत्ति में एक ईर्ष्याकार की कल्पना होने से अब उसका आया जो अंतःकरण मन में जलन होगा। अब एक शेर देखता है तो शेर के दृष्टि में न वह मां है, न वह बेटी है, न भतीजी है, वो क्या है? भोजन, भोजन है, भोजन सुंदर भोजन है। वो ताक लगाएगा, अच्छा भोजन है। योगी के दृष्टि में वह क्या है? हड़मा चाम का पुतला है। वेदांतिक दृष्टि से चिद रूपा ब्रह्मी है, चेतन का एक रूप। तो एक ही स्त्री पिंड है जिसकी मनोवृत्ति में जैसा आकार प्रकार बनता है उस प्रकार से प्रतीति होगी, और जैसी प्रतीति वैसा उसको फल मिलता। फल की प्राप्ति गेय से होती है, वस्तु से। तो आपने मन में तत्तदाकार वृत्ति बनाई, और जैसी वृत्ति बनी उस वृत्ति के अनुसार एक मनोमय गेय पदार्थ जो अनिर्वचनीय है वह उत्पन्न हुआ। अनिर्वचनीय मतलब कि जिसका आप इदम इत्थम तया निर्वचन नहीं कर सकते। अब रस्सी में आप सांप देखते हैं, सांप भी अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है। भाई सांप न हो तो अयम सर्पः यह बुद्धि नहीं बनेगी, क्योंकि नियम है संबद्धम वर्तमानम त चक्षुरादिना गृह्यते। तो चक्षु से संबद्ध हो, संयोग से निकर्ष हो, वर्तमान हो, उसी का ज्ञान होता है। अब वहां रस्सी है तो अयम सर्प ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो जब आप देखते रस्सी को, उस क्षण एक मन में जो भय वृत्ति है, उस भय वृत्ति के द्वारा और वस्तु में तत्तदाकार है, टेढ़ा मेढ़ा सांप की तरह रस्सी है, मन में भय वृत्ति है, तो वहां पर रस्सी को जब देखते हैं तो एक सर्पाकार वृत्ति बनी। तो अनिर्वचनीय सांप वहां पर उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होने के बाद फिर अयम सर्प ज्ञान होता है। अब ज्ञान होने के बाद आपको क्या दिखाई देता? बड़ा मोटा है, बड़ा तगड़ा है, अब तुरंत मुझे समझो कि काटने वाला, ऐसी वृत्ति बनती सांप की। तो अनिर्वचनीय उस गेय की, सांप की उत्पत्ति हुई। ऐसे यहां पर परमेश्वर की सृष्टि तो एक युवती की है, उसने युवती बनाई, इससे अधिक कुछ नहीं बनाया। पर जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा में अलग अलग संस्कार हैं, सबकी मनोवृत्तियां अलग अलग हैं। शुद्ध सात्विक मनोवृत्ति है तब तो आप उसको चिद रूपा ब्रह्म रूपा समझेंगे, ईश्वर का एक विभूति है। और यदि भक्ति वृत्ति है तो लक्ष्मी रूपा है ना, और भोग्या वृत्ति है तो पत्नी रूपा, बालक है तो मातृ की वृत्ति बनेगी, मां रूप दिखाई पड़ेगी। शेर के लिए भोजन रूपा है वही स्त्री पिंड। तो एक ही स्त्री पिंड में आपकी जैसी मनोवृत्ति तत्सदाकार रूप से अनिर्वचनीय एक गेय पदार्थ की उत्पत्ति हो गई। अब आपको वैसा ज्ञान होता, वैसा फल भी होता है। अब कामुक पुरुष के लिए मोह रूपा हो गई है स्त्री, वही जिसको बालक मां समझ रहा है, पिता बेटी समझ रहा है, भाई बहन समझ रहा है, उसी पिंड में ईश्वर ने बनाया, भक्त भगवती समझ रहा, वेदांती ब्रह्म समझ रहा, पर उसी पिंड में जिसका अंतःकरण कामना के कालुष से मलिन है, तो कामना के कालुष से अंतःकरण के मलिन होने से अब मनोवृत्ति सौंदर्याकार बनी तो उसको पाने की इच्छा हुई तो वह मोह रूपा हो गई। तो विचार करो, ईश्वर कृत तो केवल एक स्त्री पिंड हो गया, पर जितने जीवात्मा उन जीवात्माओं का अंतःकरण अलग अलग है। अच्छा, अंतःकरण कैसे बनता है मालूम है ना? अंतःकरण मेटर क्या, धातु क्या, की धातु से बन अपंचीकृत पांच महाभूतों के समष्टि सात्विक अंश। अपंचीकृत पांच महाभूतों के समष्टि सब मिलाकर, एक दो नहीं, सात्विक अंश से आपका अंतःकरण बना। पांचों भूत ऐसे अलग अलग है उंगली की तरह से, उन पांचों भूतों से सात्विक अंश निकाल लिया थोड़ा थोड़ा और उसको मिलाने से बन गया अंतःकरण। और अंतःकरण का पोषण कैसे होता है अभी उपनिषद ने बताया है। जब आप भोजन करते ना, स्थूल भाग तो मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता, मध्यम भाग से आपका रक्त अस्थि मज्जा इन सात धातुओं का निर्माण होता, और अत्यंत सूक्ष्म भाग से ये मन का पोषण होता अंतःकरण का। इसीलिए कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ये जो लोकोक्तियां हैं ना, अत्यंत वैज्ञानिक शास्त्रीय हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी बाणी, पानी भी शुद्ध पानी पियो तो बाड़ी मिठास। और प्राण का भी आपो में बोलते हैं, आपो मई प्राण है, जल से प्राण का विकास। जब कोई मूर्छित होता है तो परंपरा है ना अपनी, पानी छींटा डालते हैं मुख में, जल डालते कि बेचारा प्राण कम से कम बना रहे, प्राण शरीर को न छोड़े, डालते ना। और बाणी का तेजोमयी वाक घृत तेजस से ये जो बाणी है ना, इसमें तेजस्विता आती है। यह जो मन है, शुद्ध अन्न यदि आप ग्रहण करते हैं, इसलिए उपनिषद में एक मंत्र आता है, आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनां विप्रमुक्षः। आहार मतलब आहरियते, ये भी इंद्रिय इति आहार, जो इन इंद्रियों के द्वारा आप विषय ग्रहण करते उसका नाम आहार। आंख से रूप का ग्रहण, कान से शब्दों का, जीव से स्वाद का, पैर से गमनागमन का, हाथ से लेन देने का, त्वचा से स्पर्श का, तो इंद्रियों से विषयों का जो ग्रहण है ना, वही आहार है। सारे इंद्रियों का आहार अलग अलग है। यदि हमने शुद्ध आहार ग्रहण किया, अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद हृदय की जो ग्रंथियां हैं ना, गांठ है, हृदय में ग्रंथि कौन सी मालूम है? चिज्जड़ की जो ग्रंथि है, चिज्जड़ मतलब कि आत्मा अनात्मा का जो तादात्म्य, बिल्कुल अलग अलग है परंतु तादात्म हो गया, ग्रंथियों का भेदन होता है। तो यहां बता रहे कि देखो भाई, ईश्वर कृत युवती पिंड भले ही एक है, पर प्रत्येक जीवात्माओं की तत्तत् बुद्धि की अपेक्षा से, सबके बुद्धि की अपेक्षा से एक मनोमयी अनिर्वचनीय सृष्टि उत्पन्न हुई। उस अनिर्वचनीय जो जीवात्मा की सृष्टि, उसके साथ जब हमारी आंखों का संबंध होता है, तब जाकर वहां पर मोहमयी, ममतामयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, भक्तिमयी है ना, ज्ञानमयी, चिन्मयी एक अनिर्वचनीय पिंड वहां उत्पन्न हुआ, जिसको गेह बोलते हैं, उस गेह के साथ आपके ज्ञान का तादात्म्य हुआ। उस तादात्म्य से जैसा आदिवचने सृष्टि हुई वैसा आपको फल मिलता है। भक्त को देखकर प्रसन्नता हुई तो वो एक कामुक व्यक्ति को देखकर मोह हुआ, तो पिता को देखकर के पुत्री भाव से वात्सल स्नेह की धारा बही। तो स्त्री पिंड के एक होने पर भी इस जीवात्मा ने अपने अंतःकरण के वृत्ति अनुसार एक नई अनिर्वचनीय सृष्टि उत्पन्न की, इसको गेह बोलते हैं। उसी गेह के साथ आपके ज्ञान का तादात्म्य हुआ, तो वैसा ज्ञान वैसा फल उत्पन्न होता है, यह बात बताया। तो पूर्व प्रश्न का शंका क्या था कि भाई ईश्वर कृत जो मांसमयी युवती है वह तो एक है, तो ज्ञान के भेद होने पर भी युवती तो एक है, तो आपने कैसे कह दिया कि जीवात्मा की सृष्टि अलग अलग होती है। तो उत्तर क्या दिया कि भाई मांसमय युवती के एक होने पर भी मनोमय युवती अलग अलग है, वह अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय मतलब ज्ञातिक सत्ता, जब तक ज्ञान हो रहा तभी तक, ज्ञातिक मतलब जब तक प्रतीति हो रहा है ना तभी तक है, और जैसे ज्ञान हुआ उस प्रतीति का बाद हो जाएगा। आगे देखिए, मांस मैया भेदेपि भेते ही मनोमयी, ननु भ्रांत्यादि स्थले बाह्य विषया भावात तत्रत्यम वस्तु मनोमयमस्तु प्रमिति स्थले तो तत् अनुपन्नम बाह्य वस्तुनः सत्वात् इति संकते। कते भ्रांति आदि से लेना आप स्वप्न मनोराज्य प्रातिभाषिक और भी ले सकते आप, ये ना टेलीविजन कंप्यूटर लैपटॉप सब ले लेना आप, समझे कि नहीं। वो जमाने में नहीं था तो नहीं लिखा, आज टिप्पणी लिखना होगा तो सब लिखना पड़ेगा ना। जैसे स्वप्न है, मनोराज्य है, भ्रांति है, प्रातिभाषिक है ना, ऐसे टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है ना, टैबलेट पर, मोबाइल भी ले सकते हैं, अब तो बड़े बड़े मोबाइल आ गए, उस पर भी प्रातिभाषिक है, वहां प्रतीति काल तक ही है, आगे पीछे कुछ नहीं, आगे भी तो स्क्रीन छोटा सा है बस। तो आदि मतलब इन स्थलों में बाह्य विषय के अभाव होने पर भी, भाई टेलीविजन में, टैबलेट मोबाइल में तो बाह्य विषय कुछ होता नहीं, पर्दा ही होता, परंतु सारी वस्तुओं की प्रतीति होती है। तत्रत्यम वस्तु मनोमयमस्तु, मनोमय है। प्रमिति स्थले तो तद अनुपन्नम, प्रमिति मतलब यथार्थ, यथार्थ स्थल में उन वस्तुओं की उपलब्धि नहीं होने से अनुपन्न है। बाह्य वस्तुनः सत्वात् इति संकते, बाह्य वस्तु के होने पर भी होता है, यह बात बता रहे 26वें श्लोक से। उच्चारण हो गया है ना, तो सुविधा आपको उच्चारण नहीं करना है। भ्रांति, भ्रांति से आप लेना रस्सी सांप का दृष्टांत या सीपी में चांदी का दृष्टांत। स्वप्न मतलब सपना जो आप देखकर आज आए हैं, सबने सपना देखी होगी ना रात को, खूब बढ़िया बढ़िया सपना, सपना लेना। मनोराज्य, मनोराज्य मतलब कि बैठे बैठे कल्पना करते हैं, ये भगवान इतना मिल जाएगा तो इतना एक और फैक्ट्री खुल जाएगी, इतने पैसे आ जाएंगे, फिर तो सोने के मकान बनाकर सोता ही रहूंगा, सोने का मकान बनाकर सोता रहूंगा। देखो आज में और प्राचीन काल में अंतर ही है, प्राचीन काल के मनीषी परिणाम का भी विचार करते थे, भविष्य दृष्टा थे, पर आज के जमाने में न भविष्य का विचार करते, न लोक परलोक का विचार करते, न परिणाम का, केवल उसको बोलते ना वो गडरी का न्याय, एक भेड़ जो है पानी में गई, सब पानी में। भाई आप सब नौकरी करेंगे, सब कमाएंगे, खूब पैसा अरबों खरबों, परंतु वह जो पैसा है उस पैसा से सुख मिलना नहीं। भाई एक दिन तो आप भी बूढ़ा बूढ़ी होंगे कि नहीं होंगे बताओ। जैसे घर में बूढ़ा बूढ़ी माता पिता सास ससुर हैं, ऐसे एक दिन आप भी जरूर बूढ़े होंगे, बूढ़ी हो जाएंगी, होना नहीं कि पक्का है होना। और जब बूढ़ा बूढ़ी होंगे तो जो व्यवहार आप अपने पुरखों के साथ कर रहे हैं वही व्यवहार आपकी पीढ़ी आपके साथ करेगी, तो कैसी पीड़ा होगी, ये कल्पना है नहीं किसी को, सोच है नहीं। या कल्पना सोच हो तो आप अपने बूढ़ों को साथ आदर करेंगे, उपेक्षा नहीं। आप क्या करते, दो नौकर रख लो, सेवा करवा लेना, अपने पास फुर्सत नहीं मिलने का, बात करने का, समझे कि नहीं। तो विचार करो वो धन किस काम का। अरे भाई वो जो धन है वह धन जब हमारे काम नहीं आ रहा है, न हमारे पुरखों के, न हमारे पीढ़ी का, तो किस काम का। तो पुराने लोग विचार करते थे हर चीज को बारीकी से, और वह धन आप ले तो जा नहीं सकते, सब छोड़कर ही जाना पड़ेगा। तो यदि सात्विक शिक्षा है, संस्कारयुक्त शिक्षा है, तो धन न होने पर भी श्रवण कुमार के समान आपका जीवन आनंदमय होगा। और यदि संस्कारयुक्त शिक्षा नहीं है तो धन होने पर भी आप अपने घर में कैदी की तरह जीवन जीने को विवश हो जाते हैं। अब बहुत बड़े मकान में कैद हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। तो देखो पुरानी जो सोच थी और नई सोच में यही अंतर, दोनों में अंतर है। मनोराज्य मल्लय की बैठे बैठे मनोराज्य करना, इसको बोलते शेख चिल्ली। आप कहानी जानते शेख चिल्ली की ना, सबको पता है वेदांत में शेख चिल्ली वाली मनोराज्य। स्मृति सु चौथा स्मृति है, स्मृति मतलब याददाश्त। भाई आप पुरानी घटना को याद करते हैं, याद में यदि मतलब अच्छी प्रियता है तो प्रसन्न, और द्वेष बुद्धि है तो आपका दिमाग गर्म हो जाता है कि मैं ऐसा करता वैसा करता। तो स्मृति में सु मनोमयम मनोमय होता, मतलब भ्रांति स्वप्न मनोराज स्मृति इन चारों स्थलों में जो वस्तु है वह मनोमय है। वास्तविक वस्तु के न होने पर भी आप अपने मन से वस्तु की कल्पना करके सुखी दुखी दुखी और उदासीन होते हैं। जागृत माने न मेयस्य न मनोमयता इति चेत, जागृत प्रमाण के द्वारा जो मेय है वो न मनोमयता, उसकी मनोमयता मतलब नहीं होती है। इसी को लिख रहे टीकाकार, मे बोलते हैं पदार्थ को, हा मे मातुम योग्यम मेयम, मातुम मतलब ज्ञातुम, जो आप इंद्रियों से जान सकते हैं उनका नाम मेय है। देखो गे तो सामान्य हो गया, गे मतलब सामान्य है, ज्ञातुम योग्यम गेयम जो जानने योग्य हो, चाहे आप लौकिक सन्निकर्ष से जाने या अलौकिक सन्निकर्ष से जाने या प्रातिभाद्वा सर्वम प्रातिविज्ञान से। योग दर्शन में कहा कि प्रातिभाद्वा सर्वम, योगियों के पास एक प्रातिविज्ञान होता है, उस प्रातिविज्ञान से बिना चक्षु और कर्ण के सन्निकर्ष के बिना भी सब कुछ ज्ञान हो जाता है, भूत भविष्य अतीन्द्रिय वस्तुओं ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही गगन मंडल में अमुक्त आत्माएं भी बिना इंद्रियों के भी सुन लेती हैं, देख लेती हैं, उनके वह प्रातिभ ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है। अच्छा, परंतु जब मान कह देंगे तो इंद्रियों से जो जानने योग्य साथ निकलेगा। देखो ज्ञातम योग्यम गेय में तो दोनों आ गया, जो जानने योग्य हो, चाहे वह हमारे इंद्रियों का विषय हो या अविषय हो, चाहे वह अनुमान से गम्य हो, उपमान से गम्य हो, या प्रत्यक्ष या अनुपलब्धि, सब आ जाएगा गेय में, पर मेय में सब नहीं आएगा। मेय बोलते हैं मातुम योग्य मेयम, जो हमारे इंद्रियों का विषय बने उसको बोलते हैं मेय। दोनों में इतना अंतर है। गेय हो गया सामान्य, मेय हो गया विशेष, दोनों अंतर हो गया, अलग हो गया ना। गेय तो सामान्य हो गया, अब मे विशेष। जैसे गौ हो गई सामान्य, बैल हो गया विशेष। बैल को आप गो कह सकते हैं, गो वंश का है, परंतु जब बैल कर दिया तो विशेष हो गया। अब बछड़ा ले नहीं सकते, गाय ले नहीं सकते हैं, ऐसे मेय इंद्रियों का विषय उसको मेय बोलते हैं। गेय में तो अतिंद्रिय भी आ जाएगा, अलौकिक भी आ जाएगा, लौकिक सब आ जाएगा, सब है। प्रातिप बोलते हैं, प्रातिभ एक ज्ञान का नाम है, प्रातिभा दवा सर्व मतलब प्रातिभ ज्ञान है। अनौपदेशिक ज्ञान को प्रातिभ बोलते हैं, समझे ना। अनौपदेशिकम ज्ञानम प्रातिभम, जो बिना उपदेश के अपनी अंतःकरण की शुद्धि से स्वाभाविक जो ज्ञान हो उसका नाम प्रातिभ ज्ञान है। उसको सुनना सुनाना पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं, इसलिए प्रातिभ बोलते ना। प्रतिभाशाली बच्चा है, बिना पढ़ाई स्फुरित हो जाता है। तो माने न प्रत्यक्षादि, देखो लिख भी दिया ना, मान कर तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का जो विषय हो, मेयस मतलब प्रमेयस, प्रमेय जो वस्तु है, प्रमेति स्थले बाह्यम विषय सत्वम अंगीकरोति। प्रमेति विषय में तो बाह्य की अपेक्षा है, यथार्थ ज्ञान जहां पर होता है वहां पर बाह्य विषय की अपेक्षा है, परंतु भ्रांति ज्ञान के लिए बाह्य विषय की अपेक्षा नहीं है। मतलब कि अंतःकरण तद्धर्म प्रातिभाषिक स्थलों के लिए बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं। अंतःकरण में जो ज्ञान हो रहा मन में, अंतर का धर्म हो गया आपका, कामना क्रोध लोभ मोह, वहां वस्तु की अपेक्षा नहीं। यहां बैठे हैं, कोई बात याद आ गई, क्रुद्ध हो गए, माथा घूमता ना किसी किसी का, जो बहुत विक्षिप्त क्रोधी होता है, वो बैठे बैठे कोई पुरानी बात याद आ गई, उन्होंने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया, ऐसा व्यवहार किया, अब मौका है देखूंगा। ये जो है उसके लिए किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं, कोई वस्तु नहीं। आप बैठे, मन से क्रोध आ गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, तो वहां बाह्य वस्तु के बिना भी ये सब देखे जाते हैं। वही लिख रहे हैं यहां पर कि प्रमेति स्थल में बाह्य विषय की अपेक्षा है, परंतु भ्रांति मतलब अंतःकरण तद्धर्म जो काम खुद लोभ मोह है वहां, और प्रातिभाषिक, तीन स्थल है, अंतःकरण तद्धर्म प्रातिभाषिक, तीन स्थल में बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है। प्रातिभाषिक में सामने भी आ जाएगा रज्जु सर्प, और स्वापनिक वस्तु भी आ जाएंगे प्रातिभाषिक में। स्वापनिक संसार भी प्रातिभाषिक ही है, जैसे रस्सी में सांप दिखाई पड़ता ना, ऐसे स्वापनिक पदार्थ प्रातिभाषिक है। तो यहां पर बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, बाह्य वस्तुओं के बिना ही आप मन से कल्पना करके सुखी दुखी होते हैं। वही लिख रहे उच्चारण, बाढ़ माने तुम्हें यस्य, छब्बीसवां तो हो गया ना, 26 उच्चारण पहले हो चुका था। बाढ़ माने तुम्हें ये न योगास्याद् विषयाकृतिः भाष्यवार्तिकाराभ्याम् अयम् अर्थ उदीरितः बाढ़ माने तुमेन योगात् स्याद् विषयाकृतिः भाष्यवार्तिकाराभ्याम् अयम् अर्थ उदीरितः बाढ़ मतलब अंगीकार स्वीकार है। बाढ़ बोलते हैं स्वीकार अर्थ में है, अंगीकार अर्थ में। मेयेन तू माने, माने मतलब कि प्रमाणिक जो ज्ञान है, प्रमिति जो ज्ञान है, उस ज्ञान में। मे मतलब वस्तु के साथ, गे के साथ प्रमाण का योग मतलब संयोग बहुत आवश्यक है, तब जाके विषयाकृति विषय में आकृति बनेगी। माने बोलते हैं प्रमिति स्थल में, यथार्थ ज्ञान में। मेर मतलब गे जो बाह्य विषय है उसके साथ योगात्म संयोग, इसका संयोग होगा तो हमारे आंख नाक कान का संयोग मतलब कि चाक्षुष श्रावण इनका संयोग होने से विषयाकृति विषय की आकृति बनती है। यह बात भाष्यकार आचार्य शंकर, वार्तिककार मतलब कौन है, सुरेश्वराचार्य जी, इनके द्वारा अर्थ कहा गया, उदीरित मतलब कथित कहा गया है। कथम तरहि तद विषयस्य मनोमयत्तम उच्यते इत्यत आह। तरहि मतलब तो फिर, कथम मतलब कैसे, तद विषयस्य, तद मतलब कि बाह्य विषय को आप मनोमय कहते हैं। तब कहते भाई देखो, माने तू जो प्रमाणिक ज्ञान प्रमेति स्थल है, वहां पर योगात्मलय इंद्रियों का सन्निकर्ष आवश्यक है। माने विषयाकृतिस्तु तस्मेये न योगात संबंधात स्यात। प्रमेति स्थल में विषयाकृति के लिए गेय वस्तु का, विषय का जो आकार बनता ना, घटाकार पटाकार डंडाकार, वहां घट आवश्यक है भाई। बिना घट के घटाकार आकृति नहीं बनेगी, बिना दंड के दंडाकार आकृति नहीं बनेगी। तो प्रमेति स्थल में बहुत आवश्यक है विषय। जब विषय होगा तदाकार हमारी वृत्ति बनेगी, ये कह रहे हैं। विषयाकृति तस्मेये न योगा संबंधात्। ननु इदम् स्वकपोल कल्पितम् इत्याशंक्याः। किसी ने कहा भाई ये सारी बातें कपोल कल्पित है, तब कहते ऐसी बात नहीं, ये बात भाष्यकार वार्तिककार भी कहते हैं। एक दृष्टांत से समझा रहे, तत्र तावद् भाष्यकार वचनम् उदाहरति। भाष्यकार के वचन का उदाहरण देके समझा रहे हैं। मूसा सिक्तम यथा ताम्रम तन्निभम जायते तथा रूपादिन व्याप्नुवचित्तम तन्निभम दिश्यते ध्रुवम। मूसा सिक्तम यथा ताम्रम तन्निभम जायते तथा रूपादिन व्याप्नुवचित्तम तन्निभम दृश्यते ध्रुवम। कहते मूसा सिक्तम यथा ताम्रम। मूसा सिक्त, मूसा जानते हैं वह जो कारीगर होता है ना, कोई ढांचा बनाता पहले, जैसे कि कोई मूर्ति बनानी है तो मूर्ति बनाने के पहले अब गणेश जी की मूर्ति बनानी है, हनुमान जी की बनानी है, शिव जी की, तो पहले मूसा मतलब के ढांचा बनाएगा, मूसा करना ढांचा अपनी भाषा में, एक ढांचा बनाएगा। हाँ, जैसा मतलब गणेश जी है ना, वैसा एक ढांचा बनाता है, उसमें धातु को गर्म कर पिघलाकर डाल देता है। क्या बोलते, डाई बोलते, हाँ बोल्ट वही बोल सकते हैं। हाँ, तो उस मूसा में द्रुत मतलब पिघला हुआ तामा सोना चांदी डाल देगा। अब ठंडा होने के बाद जैसा वो ढांचा है, मूसा है, वैसी आकृति बन जाती है। आजकल भी होता है ना, वो जो बनाते हैं ना पूड़ी और क्या गुजिया मिठाई, वैसा ढांचा होता है ना, उसमें दाल कैसे कर दिया वैसा बन गया वो मीठा, उसको भेज सकते आप। तो जैसा होगा ढांचा ना वैसा ही बनेगा, उसमें फूल बना हुआ है तो आटा डालेंगे तो वैसे करेंगे छाप फूल का निकल जाएगा। घरों में बनाते दीपावली के समय मनाते हैं है? हाँ वो भी ऐसे होता है, प्लास्टिक का भी सोना चांदी का भी ढांचा में बनाते हैं। अच्छा, तो मूसा सिक्त में था ताम्रम तन्निभम मतलब जैसा वह ढांचा वैसा बन जाता है। ऐसे ही तथा मतलब वैसे ही रूपादि व्यावनवत चित्तम जैसा सामने आकार दिखाई दे रहा है उस रूप से चित्त परिणत हो जाता है। रूपादि व्यावनवत चित्तम तन्निभम तदाकार हो जाता है। हाँ, यथा द्रुतम ताम्रम, द्रुत मतलब पिघला हुआ द्रव, जो ताम्र है कोपर, मूसायाम सिक्तम सत तन्निभम जायते, मूसा में ढांचा में जालने के बाद वैसा हो जाता है। तत् समानाकारवद भवति, उस समानाकार हो जाता है। तथा वैसे ही रूपादीन विषयान, रूप रस जो विषय है उनको चित जब व्याप्त करता है तदा का वृत्ति बन जाती है। ध्रुव अवश्यम तन्निभम दिशते उपलब्धते इत्यर्थ। अब आपको डॉक्टर मना कर रसगुल्ला नहीं खाना, अब सामने दिखाई दिया तो जीव की आकृति बन जाएगी ना, अब जीव में पानी आ जाएगा, भाई ये रसगुल्ला खा लो क्या फर्क पड़ता। तो विषय जैसा होता है तत्कदाकार वृत्ति अपने आप बनने लग जाती है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा ना, एकाकी एकांत स्थान में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्व ज्ञाना दर्शनम, इसलिए क्या करना, विविक्त देश सेवितम अर्थी जन संसदी। विविक मतलब पवित्र, एकांत शांत जगह में रहने का स्वभाव हो, और वहां भी अर्थी जन संसदी, अर्थी मतलब जन समुदाय में प्रीति न हो। ऐसा न हो कि वो चले गए और बार बार फोन करके उनकी याददाश्त बनाता रहे, सुनता है। इस जमाने का सबसे बड़ा ये जो है ना, ये रावण फोन ही है, मोबाइल ही, इससे बड़ा कोई जो है ना है नहीं भाई, विषय नहीं है। अब ये मतलब का मोबाइल से, मोबाइल सुनना करना कोई बुरी बात नहीं, उससे वृत्ति बनती आपकी। यह जो ब्रह्माकार वृत्ति भगवताकार है, चिंतन कर रहे, उसका बाधक है। आपने कॉल किया सुना तो उससे क्या हुआ कि तदाकार वृत्ति बन गई, इसलिए बाधक है। पहले ठीक था, मोबाइल था नहीं, आराम से एक हफ्ता में पत्र आएगा जाएगा, तब तक सारा समस्या समाधान। अब कोई शरीर छूट गया मान लो, एक हफ्ते में समाचार मिलेगा, देखा फला तारीख हुआ, भाई अब तो सब हो गया संतोष। और अब तो क्या, यहां की समस्या एक सेकेंड में वहां पहुंच गई, वहां से वहां पहुंच गई, वो समस्या महारानी अपने को दौड़ाने के लिए मोबाइल इंटरनेट का साधन अपना लिया। पहले समस्या तो थी कि रात गई बात गई, कहा होती ना रात गई बात गई, अब न रात जो जाती न बात जो बीतती है, उसी समय बात घूम जाती पूरे वर्ल्ड में। ये समस्या का ये जनक है, समाधान नहीं करता है। अब इस समय वेदांति काम आएगा। वेदांत से क्या समझना भाई, सब तो सपना ही है। अब सपना में चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, क्या फर्क पड़ता है, तब तो समस्या का समाधान हो जाएगा। चलो शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।